ัพเพเหระธรรมเรื่องอยากได้ดีแบบเหมาจ่ายโดยคุณมนสิการตั้งใจจะหาซื้อของไปบริจาคที่มูลนิธิเด็กตกเย็นก็ออกจากบ้านเพื่อไปหาซื้อของและด้วยความประมาทเพราะคิดว่าดึกแล้วคงไม่มีเรื่องงานเร่งด่วนเข้ามาทั้งที่ธรรมชาติงานของเราจำเป็นต้องพร้อมเสมอเลยทำให้ทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านก่อนจะหายออกไปซื้อของเพื่อให้เด็กๆเช้าวันรุ่งขึ้นก็ตื่นมาด้วยเสียงตำหนิของเจ้านายที่เมื่อคืนนี้บังเอิญเกิดเรื่องด่วนและติดต่อไม่ได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงคิดว่านี่เราอุตส่าห์ตั้งใจออกไปทำดีทำไมถึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาทั้งที่เราก็ทำดีแล้วไม่เห็นผลดีจะส่งให้เราไม่โดนเจ้านายตำหนิเลยแต่ปัจจุบันนี้เห็นแล้วว่าเป็นคนละเรื่องกันเรื่องที่โดนเจ้านายตำหนิก็เพราะเราประมาทก็เพราะเราไม่ทำหน้าที่ของเราโดยสมบูรณ์ส่วนเรื่องที่เราทำหน้าที่ของเราโดยไม่สมบูรณ์เพราะเราออกไปทำความดีเพื่อคนอื่นนั้นความดีส่วนนั้นกลับมาทดแทนความประมาทเรื่องงานไม่ได้ความดีในส่วนการบริจาคของนั้นก็จะย้อนกลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้ย้อนกลับมาทันทีทำให้เราหลุดจากสิ่งที่เราได้ทำผิดในวันนี้ไปได้เหมือนเราตั้งใจปลูกคะน้าสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาเราคือต้นคะน้าเรื่องที่ไม่อยากโดนเจ้านายตำหนิก็เหมือนอยากกินหน่อไม้ฝรั่งปลูกคะน้าแล้วจะให้ขึ้นเป็นหน่อไม้ฝรั่งนั้นเป็นไปไม่ได้เราไม่ได้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งตั้งแต่แรกแล้วหนีไปปลูกคะน้าแทนคะน้าก็จะกลับมาเป็นต้นคะน้าให้เรากินแน่นอนในวันหนึ่งแต่การไม่ได้กินหน่อไม้ฝรั่งในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเพราะเราไม่ได้ปลูกมันการตีโพยตีพายว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีนั้นต้องลองพิจารณาดูว่าเราทำดีแบบไหนไปแล้วเราหวังเรื่องดีแบบไหนกลับมาไม่ใช่หวังจะได้กินหน่อไม้ฝรั่งด้วยการปลูกคะน้าความดีที่เราทำนั้นต้องแยกส่วนออกจากกันอย่าทำความดีแล้วเหมาว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับตัวเราการจะถูกหวยมีแฟนสวยมีการงานดีมีแต่คนรักนั้นต้องเกิดจากเหตุปัจจัยที่ดีหลายๆอย่างมาประกอบกันไม่มีความดีแบบเหมาจ่ายราคาเดียวได้ดีทุกเรื่องแน่นอนบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตร